Book 2 37 37 في الطريق دوبلو هو يسافر بالموتور سايكل أتنو موتار بايك نడుపుతాడు هو يسافر بالبسكليت అతను సైకిల్ తొక్కుతాడు هو يذهب على الاقدام అతను నడుస్తాడు هو يسافر بالسفينه అతను ఓడలో వెళ్తాడు هو يسافر بالقارب అతను బోట్లో వెళ్తాడు هو يسبح అతను ఈదుతాడు هل هذا المكان خطر؟ ఇక్కడ ప్రమాదం ఉందా? هل سفر الواحد لوحده بالاوتو ستوب خطر؟ ఒంటరిగా హిచ్హైక్ చేయడం ప్రమాదకరమా? هل التنزه ليلا خطر؟ రాత్రిలో వాకింగ్ కి వెళ్ళడం ప్రమాదకరమా? لقد أضعنا الطريق. ميمو داري تبي بويامو. نحن في الطريق الخاطئ. ميمو رونغ رود لو ويلتونامو. يجب أن ندور ونرجع. منم ونكي ترغالي. أين يمكن إيقاف السيارة هنا؟ బండిని ఇక్కడ ఎక్కడ పార్క్ చేయొచ్చు? అయూజద్ హున మౌకిఫ్ సయారాత్? ఇక్కడ ఎక్కడైనా బండిని పార్క్ చేసే ప్రదేశం ఉందా? కమ్ అల్ ముద్ద అల్లతి యుమ్కిన్ వుకూఫుహ హున? ఇక్కడ బండిని ఎంతసేపు పార్క్ చేయొచ్చు? హల్ తుమారిస్ అల్ స్కీ? మీరు స్కీయింగ్ చేస్తారా? هل تصعد بالتل فريك الى اعلى؟ పైకి వెళ్ళేందుకు మీరు స్కీ లిఫ్ట్ ని వాడతారా? هل يمكن هنا استئجار زلاجات سكي؟ ఇక్కడ స్కీలు అద్దెకు తీసుకోవచ్చా?